Entrando la Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola. Baixamos a Grândola, Vila Morena. Que seguimos, hermosa cantiga. Que seguimos celebrando que esa Revolución dos Cravos, que hoxe, que a, o día 25 cumpriunse nada menos que 50 anos. Pero recibimos ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Mirad unha cousinha, vou vos decir claramente, eu non vivi na Revolución dos Claveles, no. Pero cada vez que escuito ese himno, que xa é un himno, non? Sí. Venme a miña cabeza un montón de sensación, sobre todo de liberdade, non? A parte é moi emocionante, claro. Ahora mesmo tiñero de fondo estaba en outra cousa radicalmente distinta cando vos puxaxedes isto, e a verdad é que é como se nos transportara directamente a un ambiente increíble, non? Eu sempre digo que Portugal tivo a suerte de vencer a dictadura con música e con flores, mentras que aquí o único que fixemos foi esperar a que a dictadura morrera na cama. Pero bueno, é a diferencia fundamental que vamos a ter que levar sempre encima, ¿no? Bueno, foi unha referencia, nos poñémola precisamente para lembrar ese detalle que para nos foi un momento extraordinario, que por certo esa peza inaugurouse, ou polo menos estreouse en Santiago de Compostela. Foi o Seca Foso o que a puxo en marcha precisamente en Santiago de Compostela. Bueno, que desviámonos do traballo que queremos facer contigo. Damos xa benvida, por certo, ademais de benvida, felicitacións, porque estás reclamado en moitísimos sitios por o teu traballo, que non somente cos rapaces, sino tamén co eso de a inteligencia artificial, ¿no? Pues mira, ahora estaba precisamente traballando coa outra compañeira, con Fina Paulos. Fina. Sobre este tema. Bueno, foron 4 días inolvidables en Plasencia, sen dúbida alguna, que nos transportaron a ver unha educación moitas veces necesaria, non? Comentamos, creo que é de vital importancia que non se quede solamente educación na aula. Nos levábamos nenos que nunca viaxaran en avión, levábamos nenos que nunca viran Madrid, non? Entonces, cando ti te das conta da transformación que pode ter un viaxe como este, pois, para o alumnado xa non é o feito de gañar un premio que gañamos, sino que foi unha experiencia vital para eles. Sin duda alguna, isto desde a educación pública, co traballo que eles fixaron en clase e coa colaboración de dous profesores, que bueno, realmente é impresionante, pois a donde se pode chegar dedicando un pouquiño máis de tempo a veces que é estar na aula, non en sí mismo. Sí. E iso foi un pouco, pois, o traballo que levamos facendo ao longo deste tempo no Instituto Maximino Romero de Lema, traballando unha liña importante como van a ser a inteligencia artificial, que ao final, pois, co tempo vai dando resultados. De feito, estaremos en Rivadavia agora na escola, o segundo congreso da escola rural, este fin de semana que ven. E para nós é tamén unha experiencia increíble vivir todo isto co fruto do traballo que estamos a realizar. Dime a miña compañeira se vos estou falando en galego cando estamos falando cunha radio en Barcelona. Hai que decir, decimos desde aquí que este é o programa sempre en Galicia, que se emite claro. En Barcelona para a emigración galega no mundo. Vale, e agora está pedindo disculpas. Que, bueno, es que dille que nos está escritando Cristian en Río de Janeiro, e que tamén nos está escritando Máximo en Río de Janeiro, por aí adiante, entonces tamén estaba en que falemos en galego. E en Suiza, ademais. En Suiza, bueno, por aí. Fina. Pues sí, amigos, Dalle felicitacións da nosa parte a Fina, que tamén forma parte dese teu equipazo. Bueno, xa falaremos, teremos que entrevistala un día, Dille que pues que sí, ten que algún sábado pola tarde tocará ya, tedes que chamala, entrevistala. Ahora ademais está moi moi cómoda na radio, gustalle moito o medio de comunicación pois moito mellor, claro que sí, encantadísimos de poder falar con ela, que nos conte cousas, máis que o mellor ti de vez en cando podes esquecer e ela pode nos axudar. A verdade é que ademais, o importante é importante, sobre todo eu moitas veces alegro-me moitísimo porque realmente ten unha capacidade de traballo increíble, pero xa non é só eso, sino que realmente é alma mater destas cousas, non? Cando un está baixo de forma de moral, sempre está tirando para que as cousas funcionen mellor. Eu sempre digo que un chega a un punto, pero ela sempre mellora ese punto. Entonces eso é importantísimo para que o equipo funcione como un reloj, como está funcionando. Pois dá llenos de felicitacións da... bueno, adiante que estamos encantados de tela. Bueno, pero fixadevos, mirad, esta semana incluso tiñamos alguna noticia máis interesante, porque un equipo desde Muxía, un equipo de profesorado puñía en órbita un mini satélite, ¿no? Desde Muxía, para que fixades tamén a educación pública, alumnos de cuarto de ESO, tuvías Ramón Camaño de Muxía, puñían en marcha un proxecto que se denomina CANSAT, un reto proposto polas agencias española e europea tamén, que colabora coa Agencia Espacial Europea, perdón, o que facían é poñían en marcha un lanzamento desde o aeródromo de Cerceda dun satélite. É dicir, unhas cousas que son que parecen increíbles, non? Que se estén producindo, estánse facendo na educación pública e aquí na Costa da Morte, no rural. De feito, a nós enchenos pues, un montón de orgullo poder estar para a vindeira semana no segundo congreso da Escola Rural, porque estamos convencidísimos de que desde a Galicia Rural está salindo moitas veces moitísimas propostas, pero sin embargo non chegan, non, polo que sea a todos os lados. Moitas veces os foros importantes están nas grandes cidades. A min que se faga en Rivadavia, por exemplo, xa me gusta desde o punto de vista de que por fin se pon o foco directamente no rural, non? Vámonos a Rivadavia, desde ali pues, vai a falar xente de toda España sobre proxectos educativos, e bueno, isto é un pouquiño xa poñer o foco onde hai que poñer. Pero se me permitides, para darvos así un resumen do que recollemos esta semana na Costa da Morte, destacamos tamén que o parlamentario Óscar Inzo, unha persona que ademais eu coñezo, valoro moito, porque bueno, realmente é unha persona que ama a Costa da Morte, por cubiones Óscar Inzo, levou ao Parlamento de Galicia a protesta de que levamos 8 anos sin que a autovía da Costa da Morte se mova un centímetro desde Baio cara abaixo, non? É unha das cousas que de alguma maneira dende o propio BNG, longe xa do partido, que non nos metemos xa na política, sino na reivindicación, claro. Estamos deixando de lado un proxecto que sería importantísimo que chegase cando menos a súa fase iniciaria en a G55 chegar a Verdollas, non? Claro. Decimos que a autovía pode ser incluso a salvación da Costa da Morte, porque moitísima xente podría traballar fora, seguir vivindo aquí, tendo alcance a Coruña pues, a un paso, non? Claro, desta maneira, claro. Pues, o avance foi importante, a autovía chega a Baio, pero levamos 8 anos coa promesa de que se iba a avanzar hacia baixo e non fomos capaces de que se movera un centímetro de donde está agora. Tamén destacamos outra noticia relevante, porque o goberno municipal de Ponte Teso presenta unha auditoría externa donde falan dunha débeda de 3 millóns de euros no concello, será desde o ano 2020-2023. Non é nova a situación económica do concello de Ponte Teso. Bueno, síguese rodando sobre o mismo tema de hai moitos anos. A xente vai un poquinho cansada, pero bueno, siguen salindo noticias e nós tamén o destacamos, que para eso está no diario digital, non? Outra cousiña importante, por exemplo, pues, desde o punto de vista arqueolóxico, que se expoñen os resultados do traballo realizado na Croa do Castro. Aquí alegro-me moitísimo porque José Manuel Varela de Malpica, que coñeceredes da Asociación Raigañas, sí, de Cerqueda, puxo en marcha este proxecto hai anos e hoxe van a facer balance do traballo feito precisamente nestes últimos tempos, junto co arqueólogo Antón Fernández Malde, que foi o arqueólogo director encargado dos traballos, e un pouquiño pois van facer valoración do que ali se foi atopado nestes últimos anos. Coincide ademais cunha foliada de Cerqueda con homenaxe aos regueipeiros, é algo pois tamén importante que a arqueoloxía e a festa se xunten. Isto ten un valor tamén interesante. Por outra parte, destacamos que a Oncoloxía Galega vaise ao Parador de Lourido en Muxía para debatir sobre a situación do cancro en Galicia. Concretamente van a facer pois a segunda reunión anual da agrupación para valorar sobre todo o impacto que están tendo cancros como cancro de mama na población galega. E vai haber xente moi importante como a coordinadora e a xefe de servicio de Oncoloxía do Chou. Van a estar pois outros médicos ben importantes sobre este tema, oncólogos moi coñecidos dende a Coruña, tamén dende Vigo. E van a facer valoración sobre os últimos avances tamén neste eido. Bueno, un mensaxe positivo que queren lanzar. A Asociación Galega contra o Cancro de Mama vai a estar tamén ali representada. Bueno, vais a crear un foro de Muxía ben interesante a ter en cuenta esta fin de semana. E este é un pouquinho o resumen que vos traio. Podedes atopar máis información sempre en quepasanacosta.gal. Claro. Dende aí, pues, levábamos vos toda a información, como sempre, semanal e puntual, para que podáis estar informados tamén en Migración Galega. Pois un placer, unha honra terte aquí cada vez que te incomodamos, que estás libre, porque non sempre as túas ocupacións te permiten. Para a semana volverei a estar, porque creo que se non hai novedad, pois estarei por aquí o sábado sin problema. Vale. Non me incomodades para nada, sabedes que para min é un placer estar ao teu lado neste programa histórico que é sempre en Galicia. Bueno, meu gran área, que non é moito, pois pode que sirva para un pouco para axudar a mantelo vivo. Sabes que sempre eres ben recibido e ademais enchernos de ledicia, de satisfacción en comprobar que as noticias dende aí son sempre moi agradables. O que si te poñemos unos certos deberes con os contactos, os contactos para a semana toca ya Fina, non? Os contactos de Fina da Asociación Raigaña e de Antón tamén poderíamos intentar, pois, pues eso, vale, facer claro, a posibilidade, ter posibilidade de que ampliar un poquinho o abano de persoas coas que contactamos. Que lle dicen a Fina, sí, que me pasaxe o certamen dos cortos do concello, non sei como estará o tema, andará cocendo, se supoño algo por aí. Vale. O gallá. Espallar a nosa cultura convírtese en algo extraordinario, tanto sexa en pequeniño modelo como en grande. A verdade é que o que facedes de verdad, aparte de felicitarvos a vos dous como profesores profesionais, felicitar tamén eses rapaces que fan un esforzo terrible e ao mesmo tempo seguro que a súa satisfacción acompañándovos é enorme, non? Pois eu, como vos decía, ademais creo así, de feito as persoas coas que me rodeo todos os días creo que o teñen moi claro. Eu traballo no que me gusta, e podo decir tranquilamente que cando vou traballar, para min pois é un momento increíble, porque realmente o é. Entonces para min non é traballo, é simplemente pois facer todo aquilo que nos gusta, non? Que xa é medio mal, porque pois gran parte do noso tempo pasámolo entre comillas traballando, xa vos lo digo, polo tanto pois todo o que de aquí vai nacendo pois considero-me afortunado de poder facer o que me fai feliz. Eu creo que a moita xente que me rodea tamén. Pois vale, transmítelle esa nosa felicitación a eses rapaces e a todo o equipazo que te sei. Unha aperta grande. Moitísimas gracias, Óscar. Ata outro momento. Vamos a despedir a Óscar con música e continuamos, veña. Exactamente. Vamos alá.